This song is dedicated for the Mia Bhais over there, man. Yeah, Ruhan Arshad on the beat. Yeah, yeah, let's go. Idhar lachi chado pali chai, chai, chai. Khandani dola duve me udai, udai, udai. इधर लच्छी जादू प्याली चाय खानदानी दौलत धुएं में उड़ाए बाहर निकले भाई की बुलेट पे हम सबको बोलते मियां भाई नवाबों की बस्ती शेरों का है नाका कुतुबुल्ला पर मेरा है इलाका मलक पेड़ हो या तारनाका हर तरफ मियां भाई का डाका अन्ना या दो भाई सबको पिलाते हैं मेरा नहीं चाय नहीं पीते जी हम शराब भाई यानी करे कैसलिए भाई सुनो सुनो सुनो मलेश भाई सुबह सुबह होना ना हरी भाई पेट भर के डब्बे को निकले गुड़ गरम होना भाई पब्लिक बोलती हमको मियां मियां मियां भाई मियां मियां मियां भाई मियां मियां मियां भाई मियां मियां मियां भाई अपन को बोलते मियां भाई मियां मियां मियां भाई मियां मियां मियां भाई मियां मियां मियां भाई अपन को बोलते मियां भाई गलबड़ के माजे पड़ाते हैं पतंग जाबड़ी के माथे पे ना से हम एकदम दिल भरी जब इत पैरों के साथ ताजो जी मामा लगा लो तो हाथ चलता रहे मामा सारी रात नागिन एक साथ बुला लो जी पट्टों घोड़ा दो जी नोटा आशिकी करने चबूतरे का कोना ब्रेकअप के बाद पटियों का एरोना शादी के बाद पूरे बर्तन धोना मियां भाई बोले तो बात ही खत्म बड़ी बात से तो बाकर देते दफन बड़े का है तो बोलो जी भाई ने तो अपने से नहीं होता जी भाई इसलिए पब्लिक बोलती हमको मियां मियां मियां भाई मियां मियां मियां भाई मियां मियां मियां भाई मियां मियां मियां भाई अपन को बोलते मियां भाई मियां मियां मियां भाई मियां मियां अपन को बोलते मियां भाई दिल्ली का लौंडा मुंबई का शाना रैप करना सीख रहा तो सुन मेरा गाना बिरयानी होना तो हैदराबाद आना मल्लेपल्ली जाके शवरमा खाना कुतुबुल्लापुर के दोनों भाई यूसुफ भाई और नदीम भाई इनके नाम से चलती गाड़ी मोटर अपकमिंग दो कॉर्पोरेटर बच्चों को बोलते मोना सोना मे को पटो जी तुम मे को होना अपना गाना सुनते मामा हैदराबाद का कोना कोना मोता बरिया नको जी भाई हैदराबाद सिटी है निकलो जी भाई बड़े बड़े बड़े बात करे तो जी पेड़ी पे यहाँ देते जी भाई इसलिए पब्लिक बोलती हमको मियां मियां मियां भाई मियां मियां मियां भाई मियां मियां मियां भाई मियां मियां मियां भाई अपन को बोलते मियां भाई मियां मियां मियां भाई मियां मियां मियां भाई मियां मियां मियां भाई अपन को बोलते मियां भाई